나비라 सो हे श्यामल नयन अभिराम भजिबा तमार मोर मन चरण राखी एक प्रणाम सो हे श्यामल नयन अभिराम सो हे श्यामल नयन अभिराम सो हे श्यामल नयन अभिराम सो हे श्यामल नयन अभिराम सुंदर मोर मान किशोर हे सो हे श्यामल नयन अभिराम सुंदर मोर मान किशोर हे सो हे श्यामल नयन अभिराम नयनेर प्रेम मोरे लये जाय मिलनेर सुर बिरहे सुखाय श्यामल नयन अभिराम सो हे श्यामल नयन श्यामल नयन अभिराम सुंदर मोर मान किशोर सो हे श्यामल नयन अभिराम सुंदर मोर